boole bu nga wax sëñ bi mbokk yi sew yëpp nag sëñ bi tullee ñu ngi lay sàtt bu baax di la ñaanal yàlla guddal ci fan sa doole la wér yokk mboolo mi sa barkel le ma ko xool ba si dem rek benn jataay mais sa Moussa dee ko dëkkaatoon jamono jaageen jëf rek lañu jëf loolu moom amul ci benn fik ndax ba mu ko bàyyi wax ak bi mu ëpp wute na lool kon jaageen jëf rek lay te loolu la njobotam gi seen jaay jox mooy jaay ji sax ba boo gisee nit yàlla kenn ku ko defal daal mooy dañoo maa fay man seen kanam man seen kanam te loolu la kenn ci jataay bi ndax moom rek ko doon bi dem daaw bir bu gàtt am na koy wax jotaay xam nañ ko daal ba mu wóor doo na muy jàpp sama néeg la jaar ay fanaan toog ba la néeg ba dem pour daal ñett fan yu mu fanaan wala formateur xëy na ko ñu jël ko waaye la ko sama saa waxoon mooy lu wax rek tey dong dong rek pas pas ba noo ko ko may gis nga pas pas dafa solo lool yàgg ci daara ji ak defa doon xam naa yëpp sëñ Touba ñu jëgul ci moom ko xam ne ba mu ñëw bokk ci taay ñu war a lëggee rek sax ko daan na yu indi wale sax ba gis na sëriñ bi sax ko bokk dañ ko daan ma tëddoo mu dugg ma ne ko lekk ñëw sa deer yi waaye boo ñu doon gis boobu leen fanaan ko te loolu lañ ci seexal wàcc ko mu jubi yàlla parce que fekk dafa ay nit yi dafa ay xar waaye moom fanaan ko moom pourtant bu doon ko def waaye wóolu ñoo ñoo ko li ci yàlla bu gënee kenn ku nekk sa pas pas jëf rek na lay gën ba defee na kon lam ko def lu mu gàtt gàtt sa pas pas boobu moo rëy sa pas pas boobu day wane sànq waaye alhamdulilah dana gën a sax mataa benn fay na ko bunne wax naa ko ba ci dee bu nee seen rafaal seen rafaal léegi seen kibaar mooy feeñal seen kibaar man de dee seen rafaal defoon seen kibaar dara ñetti at na mu gën seen kibaar seen kibaar li gën ko biiru dund li gën ci njaboot ak gën biiru dund li gën ay sunag gën biiru dund bu gën ko àjjee ak njaboot loolu na la ko fay ñetti at na ma ko lëgg def yàlla kenn defu ko daal sax Moussa daa baax rek ba tax na xam boo ak xam lu ci boole dafay am solo te fi ñu àngal yaa góor lool bëri yëpp mag lool tagoon woo itam dañ nga bokk ca bañ a du magga yi du ñëw rek ma wàcc ko ciir am na koo xam ne borom yi moom ko teel fekkul koo defa ko dunde waaye ku ko tàyya xam ne ko mu dugga defa nan kon nag wax ñu sant yàlla mu tàyya ko nit dégg naa benn taari de waxtaan du am solo du mat du masjili la ndax lu am solo dëgg ñu ngi dafa wax ay taale ma dem nii ñu ñu mukk ci yàlla nañ ko bàyyi dara ko ñu ne ko ndax mu ne ndax ñoom la ñuy defal seen i sëriñ ñun ma ko defal suñ kër te seen kër defaluñu tax kon ñu ne du kër yàlla da la ko di da nga mun ci te bu ko ndara way ak ñu ci te yépp duñ am jox leen la di ñu bu tepp ci te ko ne koy lo yow ba ak do sëriñ do te do mu ko ñam da la ko da nga lay do li tam wax di gal wonta di ñu ñu waay da nga mo wax def lu ñu lañu man nga am lañu nak mom la ko nangulo tamé ñu taxal liguel te bokk leen ko dañ xamul yalla xamul yalla mais buñ xamul yalla ñu ko neppu tok te yalla jox lay fay te ko ta am yalla ñaka xam yalla diex dox ko ta ko way bu yalla tok ay mo tay te fay te ko xamul ndax jëf ko ta xamul ci fal yalla te jëf ko yalla mo jëf do xamul do ci gën ba ko do ci sama yalla diex wala ko ko nangi tarbiya bu ba xam nga la do sama sa dal na ko lañu ngi waye ram ba to la man nako man di gënde ko man nako na ci gënde ko man ngeen ko xam ana di do ci man ngeen ko xam ko ko di ne ko tan na so wax ko ni kon na do ko dimbal mam da woné ko ko woné lamu yo ma tay ma xam moy tan ma xam lamu yo ko yakko ni ko defal la ko tokkon la taw do mo ko tabu mo ba nga ndaw ba du wol jël la ni ko yakko mo def ñet tabu ko tra bo jël nga ci lu ko mo lañ tokkel ko da ko ko tan xamul to da ko ko non lol ko ko non lol ñu ñu ko lol ko war ko lol di ci ko jax melaw ko ko mu ko ba taw ko taxé na aduna ci yalla bu tay bu jax do rek moy tag bu xal na ko ñatt lu wax ko waye ka ta ko ko taw dox ko ndax ay mag la ko tay dox lu bay ndaw yo xamne tan ko la nga man mag ñu man ko ta fa yalla balam la wote ayu malade yi deug ko bobu def ko ko ci yamuna way su la wote ba tax da la ko yalla ko ko fa na yene nit ni yene tax ta ko wax ko ko ta do su ne xat ko lu ne xam na ngul lu mu wote moy la ilaha illa allah ba tan ma wote lu ko ñu da ko ligu defal moy la yaki ta defal ci yok ya yok ko ni yawa way lo la bi yok do xal do lo yow ba xam am lan de lum ko tax way jaaral ma xamalen yalla ni bokk jaamu yalla way tan bu xat la ko yalla jaamu tuut yalla ko ko samle ci la ko ni mo ma na to rek ni tan dal ma nga am ca ko te ma ko am ko wal tay waye te faay tan yalla xamne ñu ko topp amna ak bu ñu wax mo tam lay wax ak tam talib ñu waxal wala ko te ay faade ma nga ko so ko so ba tan ci ko so la ñu di ko ko kan li ci te ñu mo ko la te ñu mo dal ta do ba ñu jox ta ko mo ay talla mo ko to ben ta ko jeex ba te ñu ñu da nga ko def ci baana lu ko ñu ya ka ko wala bo la topp la da ya ka ci ñu dox tan waxu ñu leen ko do fekk am nga loolu di waral jàng na fa ci xam la ngeen yoon xam mom la da xam la am na lu wala jàng mo tam moy le diel ma laaj ma limal wax ñu ko gëna may wax ko so de te ci li ñu ragal mom la tax sa yu moy laaj te bu nekk da fa la ko laaj parmo ndota ni ndox ko la yott tax do laaj la do ko ci li ndox mo ko len do jël ko len do mo ne ko ko na jël ko ma ko ma laaj jël mo ko la wa ko do ko jamba to ko la ko ko bu ko ya le ko le da tan mo tan do set to la ta do xam ba xam do ko tis lu ko le leex do la wala lu ko ko wo ni ci alquran bu ci aji tax moo tax ndamalu ni talam la jëm. waxal na ko sama loxo ba tuuba ba tuuba ba jaaxal ba ma. du ma yor moo taay bu tàkk naa yor ma ne la xam dara la pour mu defoo ma. kon nag ma tax ma tous les mbooloo bu dul mbooloo sax Moussa kan la jëm kan la jëm. mbooloo bu dul mbooloo sax Moussa kan la jëm day doon gën a wax parce que dana la def. waaye mbooloo sax Moussa kanam rek la jëm kanam rek. ba tey ñoom ñëpp ko kenn soxee ba tey jumee nit topp kon xam nga kanam la jëm kon mu ne ay boobee bu luñ tënk bëri bëri dem na benn gannaaw di tukki ci ngolof sax tuuti ak beneen ngolof bu dul moom it di ko wax muy ak beneen ko wax bu dul moom it am boo gisee ci àll kay jëme ko yàlla bu delluwaat ci àll ya doonam am doo ko gis kon nag mbooloom àll mooy doon nekk mu dul moom day dellu gannaaw moo tax mbool nga mel na mbool si na. moo tax ma ne def na jabaro bu tuuti rek te mu daal di wax sa ci loxo wala Sénégal ci loxo. moo tax poste démocrate li ñu ñëpp a dem mooy ay ndaw ak yére yi jigéen xanaa ak ñàkk solo si saa yi waaye loolu yàlla naaw yére yi jigéen yére am ndaw muy jël tey ñooy ëppal yére yi sedd bu ëllëgee sa ñëw Sénégal bu ëllëgee histoire la. kon lañu sant yàlla. dañu ngay sant ngeen docteur di la ziara di la ñaanal parce que lii damul sax Moussa la waaw lëggul sax Moussa la moo mel nii moo tax lu mu gën a taxaw rek moo gën a gën a defoon sax parce que moom la. kon ñu ngay ñaanal yàlla yëpp sa naqaan ak daay ci bàtt parce que mbooloo mi parce que sa taxtu dafa la liggéey ak sa boobu liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatulah.